så træls jeg på grenen, bundet fast omkring benene. Jeg kunne træffe og skvat ned, hvis du lukker din dør. For jeg vil ind på altanen, ja nu har jeg lagt planen. Jeg vil synge selv til ham, men min hals føles tør. Hele dagen, ture rundt omkring dig, for nu gør